Goizetik jente saldua hilantuda Ibarriskuinilat herriko gazten ikustea. Erran behar da baziala hoita zazpi urte etzela maskada ikiaiki altzailakarin. Gazteiak harriken hartzen ikustia zinez plazer egin du herritarrak. Ebe egiten dizi zerbait, egiazkin nik untsat zaman dit eta jauntzizi klarki enetako untsat zen, bai? Gazki hilak etzan nuz eta bai, goxo zizien. Gazten ikustia hola plaze bat karrekin untsa ziela, just ziela karrekin izatez eta hoz badae be goxo dila hor izatez. Denboa ezera lagun maskadeke eke memento goxua igandiela errandaikie. Aian dena barra jauna eta marri juri berri kestua. Egin aldia untsa, bo, lehen atzez zinorten bo, hor goizu kalemni bat ezkazaitu, bena bo, egin dizugu paska-paska. Trompat izan baitek, bena bo, egin aigan ikfi. Ni atzo ez dit sobearo egin, fen, han jigitutzi ez sobearo egin. Eta bai hor goizuntan ez sobea barkarrak behitzen, mena gestizuntan bai aminia eskretatuk jututzen, meba, untsa igan duz eta hau duzu prinsipala. Gazten laguntzale den Jean-Louis Bidabe e kontenta gertu zaiku. Konten zu herrin eman baita maskadabat lehen leherik. Eta gazten, gazten biltzeko, bibikatzeko, indar baten emaiteko bereik herriai. Jakin, espazindien hor igantian uano hamabi elkaldi eginen tutiela altzailakariko gazte, dagun hitzordia emaiten daizie igantian salgizen. Kantian dian laguna, nütügün gaitza,